Mit van ott a Gabi a tévére? Neki is van, én nem tudtam, hogy neki is van. Na? Nagyobb az övé vagy mi? Nem tudom. Nem tudom. Milyen vízfajtót adta nekem, alig kis. Nem kis altam. Akkor napig bekapod, jó? Most nem kérdezem. Már hónap érte. Valami nem az egy másfajta. Ha? Ipolitka neked, enne bigáfia. mica l'olivo. Ciao. Ma gli anni fa. La che figlia. Dura. De azt mondod anyának az első gyereke meghalt, hogy mi az anyámnak, igen. Az én anyám. Ja. Hát akkor még az adott tudomány. Mi azt mondom? Múlva volt. Na most mondok, hogy mi van. Ott van, látod? Most már látom. Kiesett bőle a Nebigál fél. Hova? Itt van, kap be. Anyád itt húva? Nincs, mert majd itt van lesz. Babinak a sósára iszak, mint valami. Csak egy videónkat, mert itt csak egy videónkat. Na? Elfelejtettem egyet. Nem megyek neki. Megyek.